أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. سورة النمل مکی سورت دے، نازل شوے دے مخ کی دا سورة القصص اور اس تو دا سورة الشعران. ترتیب قرآنی کی ویشتم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی اتسل ویشتم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت شعرا کی بیان د دلائل نقلی او ذکر شو پا مسلہ د تبارک باندې. نو دی سورت کی دو مسلی بیانی گی، یو العالم بکل شئن هو اللہ، لکہ سرنگی چی برکات ورکون کی اللہ تعالی دے، نو دغه سی عالم په هر څه باندې الله تعالی دی. او دویم مسله بیانی کی، السلامۃ من الله علی کل احد، په هر چا باندې چې سلامتیا راځي نو په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج دی. دویم ربط دما قبل سره دا دی، سورۃ الشعراء کی دلائل نقلیہ بیان شول د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا. نو په سورۃ النمل کی دلائل نقلیہ بیانی کی د انبیاء علیہ السلام او د غیر انبیاء علیہ السلام نا، د دوڑ نه بیانی. دریم ربط دما قبل سره دا دی، دته ویل کی ربط اسمی، اللهم لا تجعلنا مثل شعراء الذين يقولون ما لا يفعلون، الله مونږ د هغه شاعرانو په شان د کې ما جوړوا چې هغه وی او کینه خبرې خو کوي خو لیکن عمل یې نه وي. وجعلنا مثل النمل في اصلاح قومنا، والله تعالی مونږ په شان د میګی باندې جوړ کې د پاره د اصلاح د قوم فل، چې د خپل قوم اصلاح وکي. دو داوی ذکر کیږي د سورت دو داوی دی، یو نفی د علم الغیب د غیر الله نه، او دویم سلامتی یاد الله تعالی له طرف نه په نیکانو بندګانو باندې. دا الله تعالی نمونه بیان شوی دی، اسماء الحسنا بحسب التکرار یولس نمونه د الله تعالی ذکر شوی دی. سورت کی دری بابونه دی، دری سی دی، اول ایسا تر وم نمبر آیت پوری دا. پدی کی اول ترغیب بیانی کی قرآن کریم تا، او بیا سلور صفتونا بیانی کی رپار دا قرآن کریم، او سلور صفتونا بیانی کی رپار دا اهل القرآن، قرآن والو مومنان دا پار. سلورم آیات کی زجر بیانی کی، پنځم آیات کی تخویف او اخروی بیانی، او شپږم آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. دویم ایسا د دې سورت تر دا نه پنځوسم نمبر آیت پورې ده، او پاغی کی سلور واقعات بیانیږي، واقعات موسی علیہ السلام، واقعہ د سلیمان علیہ السلام، واقعہ د صالح علیہ السلام، واقعہ د لوط علیہ السلام. نو تر د نه پنځوستم آیات پورې دغه خلاصه شوله، مختصره خلاصه. نور هر آیات کې چې کم مضمونی د آیات زجری تخویفی، نو دا غي وضاحت کیږي چې په دې آیات کې دا مسله بیانېږي. دی سورت تا سورت النمل ویلے کی دکہ ورستو دا نمل ذکر بکر آغل لے دویم نم دا دی سورت مپسرینو بیان کردے دی دی سورت تا سورت و سلیمان ہم ویلے کی دا سلیمان علیہ صلات و سلام واقعہ دا غی ذکر پکی شوی دے زکو تا سور سلیمان ہم ویلے کی طاسین دا دا حروف مقطعات نہ دے او دا پاول دا سورتون کی ذکر کی گی دا پارا دا اعجاز دا قرآن کریم دا قرآن کریم معجز کتاب دے دا دے مقابلہ سکنی شکولے بعد ہم پسرین لکھلی دی پا توا کی اشارہ دا اگا حکمتون تا چی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تورکڑی پا کوئی تور کی او آغا سبب وگرزی دا پارا دا فرعون دا بادشاہی دا سقوط دا پارا او پا سین کی اشارہ دا اگا حکمتون تا چی اللہ تعالی ورکڑی سلیمان علیہ السلام تا سیاست شرعیہ او دی صورت کی او سر میم نرے ذکر شئے ذکا ہم پسرینو لکلی دی چی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات پا دی صورت کی پڑی اختصار سر بین شوید طاسین اللہ تلاف ہوئی گی فمانا دی حروفو تلک آیات القرآنی دا آیاتنا دا قرآن کریم دی و کتاب مبین او دا کتاب کارکون کی دا حق و دا باطل الکتاب کی اشارہ دا جامعیت تا مبین سمانا دا اگا قرآن کریم چی اگا مبین دے خکارکون کی رے دا حق و دا باطل تفسیر جلالین مانا کری دا مظہرن للحق من الباطل تلک آیت القرآن دا آیتنا دا قرآن کریم دی و کتاب مبین او دا اگا کتاب چی خکارکون کی رے دا حق و دا باطل نا اخکار کون کے رے حق لارا دا باطلنا جدا کون کے رے حق لارا دا باطلنا ہدو و بشرا للمومنین دو صفتون دی کنور بیانی گی ہدن ہدایت کون کے رے دا گمراہینا و بشرا او خوشالی دا للمومنین دا پارا دا مومنانو ہدن تفسیر جلالین مانا کری دا حادن من الزلال دا قرآن کریم ہدایت کا ان کے دا گمراہینا و بشرا للمومنین او خوشحالی دا دا پارا دا مومنانو زیر دے دا پارا دا مومنانو بشارت او بشارت بشرا ویلے کی گی اغا خوشحالی تا چی دا اغا خوشحالی اثرات دا انسان پا مخ بانی اخکارشی او د مؤمنین نو مراد دې دي کې المصدقین به تفسیر جلالین دغه لیکلی دي یعنی څوک چې په قران کریم باندې تصدیق کوي پرې باندې کامل ایمان لري په دې باندې عمل کوي نو د قران د دې خوشحالی کتاب دی چې دا خوشحالی اثرات در په مخ باندې ښکاره کوي دا مؤمن نه خوشاله چې کله د الله تعالی کتاب واوري په هغه باندې عمل وکړي دا قرآن کریم درس تکی نستا ستڑی شوی به همی خلیکین خوشحال بی زلب خوشحال او دا آقا خوشحال اثرات در پا مخبان اخکارش دا کامل مومن مسلمان لی الذین یقیمون صلاة و یوتون زکاة و هم بالآخرت هم یوقنون وس اللہ تعالی ذکر کئی دری اوصاف حسنا دا پار دا اہل القرآن سوک چی دا قرآن خواندان دی دا قرآن عالمان دی دا قرآن طالبان دی نو دا غید دری صفتون اللہ تعالی ذکر کئے اللذین ها کسان دی یقیمون صلاة جفا بندی کئے دا منزا و یؤتون زکاة ورکی زکاة لرا و هم بالآخرت هم یوقنون او دیو پا آخرت بندی یقین لری ان اللذین لا یؤمنون بالآخرتی دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئے تخویب ان الذين يقنون كسان لا يبنون بالاخره شيء ما ان لری باخرت بننے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کری دی لا یؤمنون بالاخره بل یکذبون بها ایمان نلری پا آخرت بننے بلکی دا آخرت تکذیب کئی دا آخرت نے انکار کئی درو جنے گنی زینا لهم خیستکڑی دی منگ دیو تا اعمالهم اغبد اعمال دیو فهم یعمهون نپس دیو گڑ وڑ دی یعمهون سمانا دا چی دیو گڑ وڑ دی یعنی دا دیو دا جون چرے دار پریشان ای دے یعمهون تفسیر مدارک لکلی دی یعمهون یترددون فی ضلالتهم بس دیو پا غخپل گمراہی کی حیران و پریشان دی اولائک اللذین لهم سوء العذاب وهم فی الاخرت هم الاخسرون دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی تخویب تے دنیاوی او اخروی منکرینو تا سوک کی قیامت نے انکار کئی دا قرآن کریم نے انکار کئی اولائک اللذین ادا حق کسان دی لهم سوء العذاب شدید رو پارا دینا کار عذاب تفسیر جلالین مانا کری دا دین مراد دنیاوی عذاب تی مراد دے ناغ دنیاوی عذاب سدے ناغوی اشد العذاب من القتل والاسر دغه کسان چې د قرآن قانون او نظام نمنی او آخرت نمنی نردیو دو پارا دینا کار عذاب د دنیا چی آغا دا دیو وجل دی او دا دیو قید کول دی من القتل والاسر دا قید کوا دا وجن دا دیو سر جہاد کوا وهم فی الاخرت هم الاخسرون او دیو با پا آخرت کی تاوان والی پا آخرت کی امتبا برباد دی او دنیا امتبا دا مجاہدین با سر جنگی گی دیو با وجنی او دیو با قید کی نو دنیاوی سزا او اخروی سزا دوان شولا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دا آیت متعلق دے داولنی آیت سر طاسین میم تلک آیات الکتاب و قرآن و کتاب مبین دا داولنی آیت سر متعلق دے او دی آیت کی تسلی او تشجع ذکر کی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بہادری و طور کے تا تلا قرآن کریم دا اللہ دا طرف نازل شوئے دے نو دا پا بہادری بانے اور سوا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ وَيَقِنًا خَامَخَا خُدَلِشِ تا تا قرآن کریم مِن لَدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ دا طرف دا غزات نجغا حکمتن والا دے علیم پوئے دے پہر سوان دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی حکیمن پی عوامرہ و نواہیہ اللہ تعالیٰ کا حکمتن والا دے چی داغی پا عوامرو کی داغی پا نواہیو کی حکمتن دی کمنگا اتاس پی پویو گو کن پویو خدا اللہ پا عوامرو نواہیو کی حکمتن استے فی عوامرہ و نواہیہ علیم پوئے دے اللہ تعالیٰ بالامور جلیلہا و حقیرہا که واړه واړه کارونه دی او که غټ غټ کارونه دی واړه معاملات دی او که غټ معاملات دی الله تعالی په غټول باندې پوهی دی بل امور جلیلها او حقیرها اذ قال موسی لاهله انی انست نارا ساتیکم منها بخبرین وقعد موسی علیه السلام بینی دی دینا غدویم باب شروع کی استماوی چی پاگی کی سلور واقعات بینی اول واقعات موسیٰ علیہ السلام پا دی دوان واقعاتو بیان اولو کی دی موسیٰ علیہ السلام و دی سلیمان علیہ السلام چی دیو عالم الغیب ندی پا غیب بانی نپویدل او واقعات صالح علیہ السلام و واقعات لوت علیہ السلام دیر پارا بیانی گی چی دیو پا سلامتی آکی اللہ تعالیٰ تا محتاجو دغه دو داوی وی کنه نو دا اولنی دو واقعیات داوری داوی سره متعلق دي او رستنی دو واقعیات د دوی می داوی سره متعلق دي موسی علیه السلام د فرعون یو باډیګارد وجلو ورسته وی واقع راځي سورې قصص کې او بیا مدین ته تلو لس کاله مدین کې تیر کړی دي واپس راځي مصر ته اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کرے اذ قال موسیٰ لأہلہ دیجے کی پر عبارت کی تقدیر دے اذکر اذ قال موسیٰ لأہلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کا تھا کلچے یاد کتا اذ قال موسی لاهله کله چویل موسی علیہ السلام خپل کور والتا انی انس نار یقینا مالید لریون د دپ گمان کی اور نور اور نه دی لیکن هغه نور دی خو لیکن دپ گمان کړی دی د نار دا بس د کوی خا ورستو طبيعي خبره کوم اوس د تفسیر حواله تم پای کی ذکر کوم نو سمانه می توکل انی انس نار یقینا مالید لریون دا اورو د په ګمان کې نور اصل کې نور دی رڼا د الله تعالی ده ساعتی کوم منها حاضر دی چراب وړم د تاسو ته منها دا غینا به خبرین خبر دلاري دغه معنا ذکر کړی د تفسیر جلالین به خبرین عن حال الطريق د لاري معلومات به وکمه موسی علی السلام را روان دی شپه ده تور تیار ده یخنیوم ډیر زیات تر د باران شپه ده لار تی مرکه شوی ده زنگلی دی بیابانو ندی د لری نه نور اولی ده چې د پی گمان ده نار وکا د پی گمان ده اور وکا خپلی کور والتی ویت ده جه که کی نه زمانو یا خود ده اور چی بلیگی خو خواتی سوک شته ده نو ده لار حالات بتی معلوم کما او آتی کم یا براولم تازتا بی شهابین قبسین تاسو تا شغلا دلیت کی بلکل شوی لعلکم تستلون دیر پار جتا سو تتاو دا شئی یو لیتکی براولم دا یو شغلا دا لیتکی براولم نو دا لیتکی نو بیا خلق کور بلی نو منگ بزان تا مور بلکو آغی تا وتاو دا شئی تاس فلم ما جا آها نو کل چراغ آغی تا فلم ما جا آها کل چراغ آغی تا تفسیر حدای قروح ذکر کردی دی فلما جاء ها یعنی جاء ذلك النور الذي ظنه نارا دیده که مخکی مرتویل کنه چی داغا نار دی ده پو گمان که نور اصل که نور دی دیده که تفسیر حدایق روح دا امانه کرده جاء ذلك النور الذي ظنه نارا فلما جاء ها نو کل چراغ موسی علیه صلی اللہ علیه و سلام اغا نور تا چی ده پی گمان کرده ده نار ده پی گمان کرده ده اور نو دیا آواز تو ورکل شو امبوری کمن پنار چې برکت ورکل شوی دی هغه چاته من پنار چې څوک دی په اور کې دا معنی چرتهونه کې چې څوک دی په اور کې عام لفظی معنی خدغه جوړیږي کنه خو تاسو په دغه معنی نه کوي دوه معنی دی چې کوي دوه معنی صحیح دی یو معنی ذکر کړی دا مولا علی قرحت الی تفسیر انوار القرآن کې امبوری که من فی ناری چی برکت ورکلی شوی دی آغا چاہتا من فی ناری من فی طلب ناری برکت ورکلی شوی دی آغا چاہتا چی آغا دی پا طلب دور کی نو پا طلب دور کی سو کو موسیٰ علیہ السلام نو دتم خیرون برکتون ورکلی شوی دی تفسیر زاد المسیر ام دا غمانہ کری دا ملی علی قیرم تلالیم دا غمانہ کری دا دوی معنی جی کر کری دا تفسیر مداری که غم دیر بہترین معنی دا امبوری کمن پیناری چې ورکتون ورکلې شوی دی هغه چاته من کان فی مکان الناری هغه څوک چې دی په زید اور کې دغه اور په غزه کې کم کس دی هغه تم برکتون ورکلې شوی دی او تفسیر سمرقندی تی تعبیر کړه دی په عند النار سره امبوری کمن پیناری چې ورکتون ورکلې شوی دی هغه چاته چې دی په طلب د اور کې یا دی په زید اور کې په زید نور کی چې د پی ګمان کړی دی د نار اصل خبره ده و من حولها او برکت او برکتونه ورکړل شي دی هغه چاته چې چا پیر دی زغینه دغه اور نه چې کوم خلک نور چا پیر دی نور پکې رقم نه راغله نور څوک دی نو تفسیر جلالین لیکلی دی و من حولها من الملائکه دینو مراد ملائک دی الله تعالی تی مراد دی هغه زید ته ملائک هم حاضری کړی و نو موسی علیہ السلام مرغلی دا غزیت و سبحان الله او پاکی دا اللہ تعالی لرا رب العالمین چی پالون کی دا مخلوقات دے یا موسی اے موسی انہو ان اللہ یقینن دا اللہ تعالی ام علا عزیز و ذراور ذاتیم الحکیم حکمتن و علیم دا نار ندے بلکی دا نور دے چی دا پی گمان کردے دے دا نار والقي عصاك واغرزوا امساخ فلا فلما راها نكل چ ولید لا غیر را تهتزو چغه خوزیدله زرزر زرزر خوزیدله کانها جانن گوی کیغا چمچمارو نری مار ابل اور میر تردی وضاحت کڑو ما یو ذکی زدکی نو بیا ورته بالکل آسان ای جان دے صوبان دے حی دا دادری الفاظ رازی پیزا یا حیتن تسعا نو حی ولکی گی عام مارتا دا غی اطلاق پا وڑو کی و پا غٹوان بننی کی او جان ولکی گی نری مارتا او صوبان ولکی گی غٹ اجدہا تا نو سمانا دا یا مختلف حالات دی او یادا چی پا حرکت کی او پتللو کی جانو یعنی دا سی بتلا حرکت دا سی کاول کنرے وڑو کی مار چی او پا غٹوالی کی پا حجم کی دا سی ولک صعبان اجدہا و والقی عصا کا اغرز و امساخ فلا فلم مر آہانو کل چی ولی دلا موسیٰ علیہ السلام اغا امسال را تحتزو چی اغا زردر خوزی دلا کاننها جانن گوی کی اغا چمچمارو واللہ مدبرن اگردی دا شاک ان کے ولم یعقیب اور راون گردی دلو بیر تراون گردی دلو بلکی شاک للا روان چو دیدے کی پا عبارت کی تقدیر دی قلنا یا موسیٰ لا تخف نووی المنگا اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف محرے گا دیتا ولی کی تبعی را ابل ارد میرا تم میلیو دا مار نخورسو کی ریگی کنا دا دا نبوت سردامنا پینا دا لا تخف مریگا انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نیریگی زما پخوا کی پیغمبران نو سا دیت اشاره شوله چې تا تازه پیغمبری در کوم نیریگی بنا انی لا یخاف لدی المرسلون تفسیر مدارک دو معنی کړی دی دوان معنو بانی جان فوی کیا انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نیریگی زما پخوا کی پیغمبران یو مانا کری دا تفسیر مدارک لا یخافو عندی المرسلون حال خطابی ایاهم لا یخافو عندی المرسلون زما پا خواکی نیریگی اغلی گلی شوی پیغمبران حال خطابی ایاهم شی زکل دا غی سر خبری کوم نو اللہ تلاو توی چه موسیٰ یریگم زکل ما سر چکل پیغمبران خبری که نو بدا غوخ کی یریگی نا نتم میریگا حال خطابی ایاهم چیزا او سر کل مخاطبه کوم خبری او سر کوم نو یار پاقی برین نرازی نو تم میاری گا دوی مانا تفسیر مداری کری دا دغم دیر بہتری نمانا دا لا یخافو لدی المرسلون من غیری تو خود ما پخوا کی نو کل چن بیالی صلات و سلام دا اللہ تلا پخوا کی نو غب یا دا غیر اللہ ننیاری گی نو مار نمیاری گا ماران پریک دوا لا یخاف لدی المرسلون من غیری زمان علاوه د بل چانه یری دا دوانه معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک یا موسی موسی علیہ السلام لا تخف مریگا انی لا یخاف یقینا نریگی لدی المرسلون زما په خوا کی پیغمبران په وخت د خبرو زما کی دا غی سره یو معنی دویم لا یخاف لدی المرسلون نریگی زما په خوا کی پیغمبران د بل چانه د غیر الله نه نری تمارانو دئی چھنے نیری الا من ظلما ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم دا آیت لگ دو مشکلاتو ندے پا دی آیت کی دا استثناء منقطع دا یو قول لنبسرین دارے استثناء منقطع دا او حال دا غیر انبیاء پا دی آیت کی بیانی گی دغه مانا ذکر کړی دا تفسیر مدارک نو سمانه دش کوي الا من ظلم مگر هغه څوک چې هغه ظلم کړی نقصان کړی ګناي کړی ثم بدل حسنا او بیا یې کړی نیکی بعد سو ان رستر بدینا فإني غفور رحیم نو یقینا زه بخنه کوونکی ام رحم کوونکی ام نو چا چې ګناه کړی حاصل دار چې چا ګناه وکړل او بیا توبه وکړل نو د باندې خو خوف نه زکه چې الله تعالی غی ته بخنه کوي نو دا حال د غیر انبیا سره د غیر انبیا بیانې دویم قولم په سرین درې چې نه دا مستثنا متصله ده او اصل عبارت د سره دا الا من ظلم ثم بدل حسنا اصل عبارت د سره انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا نریږي زما په خوا کې پیغمبران والخوف على من سواهم او ير پغه چا باندې چې د انبیای صلی الله علیه و سلم نه علاوه الا من ظلم مگر یار په هغه چا باندې نه چې هغه ګناه کړی ثم بدل حسنا بعد سوئن او بیا یې کړی نیکی ورسته بدینا یعنی توبه ویستلی. نو د انبیاء علیه السلام نه علاوه په نور خلکو باندې یره ای زکه چې د انبیاء علیه السلام نه چې علاوه کم خلک نو هغه د هغه ګناګاری ها خو چا چې ګناه کړی او بیا توبه ویستلی نو په هغه باندې و هم خوف نه ای. والخوف على من سواهم الا من ظلم بعد سوئن الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء دا ثم بدل حسنا بعد سوء تفسیر جلالین لندمانه کړی دا یعنی توبه رسمانه دا نیکی کړی ورستر بداینه یعنی توبه وبس. فإني غفور رحيم یقینا ذابخنه کون کې رحم کون کې وادخل يدك ورنر باس الاسفل في جيبك فغريوان فلكي تخرج تخرج بيضاء نرا وبوزي تكسبين من غير سوء بغير دصعيبنا بغير دسمر استيانا دا بلا معجزه ود موسى عليه الصلاه والسلام بي تسع ايات دي دكم عبارت کی تقدیر دے دا کم د کی تقدیری دا سرخه مخالکی نو بیا دا قران کریم لگی ارسلناه بي تسع ايات لیگل اومنگا موسیٰ علیہ السلام نرا پنہو معجزات سرا الہ فرعون فرعون تا قومی قوم دغتا انہم کانو قوم فاسقین یقینن دیو قوم نافرمان. تفسیر مدارک لکلی دی فاسقین خارجین عن امر اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا اوامرنا بالکل وطیو خفی بار کروی دا اللہ تعالی دا نظام و دا اللہ تعالی دا قانون خارجین عن امر اللہ تعالی. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم نهر کل چراغ لدیو تا آياتنا معجزات مونگا مبصرة پویا ورکه ان کی مبصرة سمانا دا تفسیر زاد المسیر مانا کری دا بینتا واضحتا نهر کل چراغ لدیو تا معجزات مونگا مبصرة خ واضحا خکارا واضحا بینتن واضحتن تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی تفسیر سوان قندی ډیره بهترین معنی کړی دا مبصرتن معنی در چې معاینتن علامتن لنبوته بالکل ښکار دی په خپل سترګو باندې هغه معجزات ولیدل علامتن لنبوته چې هغه علامه و د پیغمبرۍ د موسی علی السلام د موسی علی السلام د پیغمبرۍ علامه و هغه او دی په سترګو باندې هغه معجزات ولیدل تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دی ځکه دا ډیر بهترین معنی ده. نو قالو دی ویل هاذا سحر مبین دا خو جادو دی ښکارا هغه ته جادو وای وجادو بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلو فنور كيف كان عاقبه المفسدين وجادو بها او انکارو کدیو دغه معجزاتونه واستيقنتها انفسهم او یقین کړي او دیو پاک او یقین کړي او پاک معجزات باندې ان پوسوم زنون زديو ظلمن د وجد ظلم او د عینات د علو او د وجد لوینا د وجد تکبرنا دې باندې ځان پوی کوي دا ظلمن و علوان دا بدا وجهدو بها سره ولګوي نالو په دې اتمنې پوی شي کداغه سی ونه کوي نو بیا دې باندې پویږي وس ترجمه ته وکړي چې دغه سره ولګوي نو ترجمه به خې مزیدار شي واستيقنتها انفسهم یقین کړي او په معجزات باندې زرون دديو دديو په زرونو کې په دې معجزات باندې یقین ناغله او چې دا د الله تعالی پیغمبر دې دا معجزات دي خو لیکن وجهدو بها انکار کړي او دا معجزات نه ظلمن د وجد عنااد نه او علو نه او د وجد لوینه د لوی او د ظلم او د عنااد د وجنه تغینه انکار کړي وجهدو بها دې دې کې تفسیر مدارک سره یو ټکی لیکل وجهدو بها یعنی بالسنتهم او انکار کړي او دیو دغه معجزاتونه په خپل جبو سره ظلمن د وجد عنااد نه او علو نه او د وجد لوینه واستيقنتها انفسهم پزلون کې باندې باندې پویدلی چې دا حق پیغمبر دی خو لیکن د موسی علی السلام نه انکار کړي او د زد او د عنااد دوجن او د لوی د تکبر دوجن تفسیر سمرقندی لیکلی دی دیجه کې وای دا ظلمن په معنا د شرکن سره دی او علوان په معنا د تکبرن سره دی انکار کړي او دغه معجزات نه د سده وجنه د شرک او د لوی د وجنه ځان لوی ګڼلې فانظر اگورا کئی بکان عاقبت المفسدین سرنگی شو انجام دا پساد کو ان کو دورانی کو ان کو انجام سنگ شو ولقد آتینا داود و سلیمان علما